Hej og velkommen til denne uges udgave af Feltradioen Radio 4 fra Havana. Fedt at du har givet tænd for det, hvis du var velkommen til dig, som ikke har lyttet med før. Programmet i dag, det hedder Noris Fasil, og det er sådan en kubansk talemåde, som betyder, at det er ikke nemt. Og den passer ret godt på den uge, der er så småt er gået her, lørdag den 3. september. Og hvorfor at det ikke har været nemt i den her uge, det skal jeg nok komme ind på senere. Men det har været en ret interessant uge. Den har budt på det første møde sådan med Havannas Universitet rigtigt. Den har budt på, at det lykkedes mig at få mere eller mindre officielt halet min første informant i land. Den har gjort mig klogere på, hvad det er, jeg gerne vil. Den har muligvis også gjort mig klogere på, om det, jeg gerne vil, det kan lade sig gøre. Og så har den været fyldt med frustrationer og diskussioner og observationer og gode oplevelser. Det skal jeg så prøve at fortælle dig om her over den næste stykke tid. Lige hvor lang tid det tager mig at komme igennem det, der må jeg være der så skyldig. Men jeg har selvfølgelig også i den her uge nogle lydbilleder fra Cuba, som jeg kommer til at sende efter jer derude. Og lad os egentlig bare starte med frustrationerne først, så de ligesom overstået. For jeg overvejede rigtig, rigtig lang tid at kalde ugens program for Der er stemning for en dæmning. Hvilket relaterer sig til at jeg i 2013 var i Afrika, hvor Niels Hausgaards Der er stemning for en dæmning sang, den blev sådan en ting, som mig og mine kammerater og medrejsende, vi simpelthen brød ud i sang omkring, når Afrika blev for meget, og vi havde brug for at lukke os om os selv og få noget dansk effektivitet og noget, der fungerede, og noget logisk, noget rationelt ind i verden. Og ja, jeg kom i tanke om den fantastiske sang her i løbet af ugen, og hvis det havde været muligt for mig at få fat i sangen, så ville jeg gerne have spillet nogle bidder af den for jer derude, og jeg vil dog spare jer for, at jeg sætter mig til at synge den, så I kommer til at slippe for at jeg synger den. Men den handler meget, meget kort om, at sangen handler om, at vi skal have lavet en dæmning omkring Danmark, sådan så der ikke kan komme fremmed ind, fordi dem kan vi ikke lide, og dem kan vi ikke bruge, og nogle gange så er det billede ualmindeligt tiltalende, når man sidder i et fremmed land, hvor tingene ikke lige kører, som man gerne vil. Og før jeg har tænkt mig at læse op fra mine dagbøger i dagens program, og før jeg sådan egentlig går helt i gang med den dag, som var værst, som var tirsdag den 30. august, så er der nogle sådan mere generelle frustrationer, som jeg synes, der giver mening at tale om, og det er frustrationer med, at ting simpelthen bare går absurd langsomt. Det tager virkelig, virkelig lang tid at få lavet ting. Hvad end det er identitetskort, visum, få et møde med nogen på universitetet, betal for vores ophold på universitetet. Det var jeg oppe på universitetet at gøre i går. Men hende, der skulle tage imod pengene, hendes datter var åbenbart syg, så hun var nødt til at tage hjem. Og så var der ikke andre, der kunne tage sig af det. Så nu skal vi så betale igen. Eller prøve igen at betale på mandag, hvis hun så er der. Og så har der også været det problem, at nogle af de kontakter, som jeg har fået, som ikke reagerer på de sms'er, jeg sender dem, og det er også lidt frustrerende, fordi så er det sgu lidt svært at komme i kontakt med nogen og komme nogen vegne overhovedet. Men den dag, der sådan simpelthen var mest stemning for en dæmning hernede, det var som sagt i tirsdags, som også bød på det første møde med universitetet. Men jeg simpelthen tænkte mig at læse op fra min dagbog fra tirsdag den 30. august. Der er stemning for en dæmning. Jeg havde helt glemt, at vores verden er for meget sang fra Afrika. I dag har Cuba og dets byråkrati vist sig fra sin irriterende side, og en dæmning ville være rart. Forklaringen er kort, at for at få vores identitetskort og dermed vores opholdstilladelse, skal vi have en officiel adresse. Det er teknisk set ikke et problem, men fordi Abel, som vi bor hos, deler ejerskab af lejligheden med sin ekskone, der bor i USA, så skal han have tilladelse af hende til at må leje værelser ud, og hendes tilladelse har han fundet ud af, at han ikke har. Han opdagede, at han skulle ansøge om licens til at huse sig officielt, og den licens koster penge, som han først har fået, da vi betalte husleje, og det depositum, som jeg betalte i sommer, har kontakten mellem Abel og jeg åbenbart beholdt. Men så mente professor Mette Aklo, som er den ene af de vejledere, vi har troet, at vi kunne låne hendes licens, men fordi vi skal registreres som selvstændige mennesker, kan vi ikke registreres på hendes adresse, da hun allerede har nogle boende på sin licens. Og det kræver også i den forklaring, at man på Cuba kan indregistreres som familie, men som familie så kan man selvfølgelig ikke få et identitetskort, og det skal vi jo have, så vi skal være et sted, hvor vi alle sammen kunne være. Så nu ser det ud til, at vi kun bliver registreret, eller vi bliver registreret hos en anden professor for 80 kuk hver, og det er så kun på forma, fordi vi eller jeg bliver i boende hos Apple. Men uden identitetskort, så er vi ligesom nødt til at skulle ud af landet den 15. i 9. Og jeg hopper lige ud af dagbogen igen, for vi har så fået betalt de her 80 kuk ekstra, for at få den her proforma adresse. Men det viser simpelthen, at alting er så meget proforma, at da vi skulle op og skrive under på de her ting, der havde jeg ikke fået at vide, at jeg skulle med på universitetet, så der var jeg ikke med. Men der skulle skrives under, og det var så spurgt pigerne deroppe, sådan, hvordan gør vi så lige det? Og det var der egentlig ikke så meget pjat om. Der var bare en, der skrev under for mig. Så proforma adresser og dokumentfalsk er åbenbart det, man gør. Men derudover, så lidt mere om tirsdag, som jeg fortsætter med op fra dagbogen. Det har regnet hele dagen igen, og jeg er begyndt at savne sol og tørvejr, selvom det betyder sved konstant igen. Man bliver også mindet om, at alt i Cuba er bygget efter at være udenfor. Ingen lænestole eller store sofaer at slænge sig i, og vægge, der ligesom samler sig om en. Og lamper, der indenfor leverer sterilt hospitalslys. Hjem på Cuba er ikke bygget til hygge. Vi var på universitetet på det biologiske fakultet, som er en bygning, der er under renovation og nærmere minder om en ruin. Det var lidt proforme med kopier af pas, lidt snak om, hvad vi skal, og nogle få aftaler med vores vejleder. Jeg skal gå ud i felten, før Vanessa, som er min vejleder, har snakket med nogle af de projekter, hun gerne vil have, jeg besøger. Dog skal jeg lave en powerpoint-præsentation om, hvad jeg gerne vil. At lave den og blive tvunget til igen at konkretisere og simplificere hjælper, især efter tid i felten, uden helt at have været det, for jeg føler allerede, at jeg kan konkludere, at delepraksis er strengt nødvendigt for, at kubanernes liv kan hænge sammen. Og jeg føler, at jeg ved, hvad jeg skal. Begynde at hjælpe til her, hvor jeg deler hjem, finde flere casa particulares og hænge ud, finde de taxichauffører, der tager flere op, sætte mig i parken og tale med dem, der sætter internet om at sætte internet. Tænker gav mig den idé at finde kasser particulares i de byer, jeg gerne vil besøge, og lave feltarbejde der, mens jeg i øvrigt er ude at se øen. Så en mail, der kan forklare det, skal jeg have forfattet, og i øvrigt have sat Apple ind i mit projekt. Derudover, så vi mere af campus på universitetet, der er flot og neoklassicistisk og jungleagtigt, og der er mange flotte studiner. Om eftermiddagen så vi herhjemme dokumentaren om Buena Vista Social Club og havde spansk, som sluttede med, at Apple smed den byråkratiske bombe, og alt blev simpelthen blev for meget. Så vi gik ud og spiste på El Vampirito og kom derved desværre ikke med til fødselsdag hos Apples søster. Så det var lidt fra i tirsdags, sådan som en dag hernede, den har været. Og det var som sagt ret frustrerende, især fordi, at der Apple, han så fortæller os der om aftenen, at vi ikke kan bruge hans licenser, og at det hele ligesom skal igennem. Også fordi, at vores spanske jo, selvom det stadigvæk går fremad, er mangelfuldt. Så det er en... Det er svært at sidde og diskutere om. Det er svært at komme med sådan konkrete kommentarer eller nuancer til, hvad det er, som man er utilfreds med, eller de ting, man gerne vil vide, eller udtrykke nogle holdninger, uden at det bliver sådan til den ekstreme side, fordi man kun kan udtrykke sig uden særlige nuancer. Men det har på mange måder været, som I måske kan forvente eller høre lidt derude, været ret frustrerende i perioder her. Og meget passende, så er det lydbillede, I skal høre, det er herfra muligvis sidste weekend, hvor der var en orkan, der passerede lige nord om Cuba og sendte en masse regn ned over os, og også en masse torden. Så I får lige et par minutters regnvejr og tordenvejr, som det lyder fra vores balkon. Torden overstået, så velkommen tilbage igen. Jeg håber ikke, at I er blevet skræmt væk af det dårlige vejr i radioen. Jeg kan fortælle jer, at lige i øjeblikket, der er der dejligt vejr hernede. Skyfri himmel og alt for varmt. Så jeg sidder og overvejer, om jeg skulle have tændt, min aircondition, mens jeg havde det regnvejret på for jer. Den anden del af den her uges udgave radioen, den bliver lidt mere, hvad kan man sige, positiv, fordi at den mere kommer til at dreje sig om nogle af de diskussioner, der har været i løbet af ugen, og om de gode oplevelser, der også har været. Og der vil jeg egentlig starte med nogle af de observationer, jeg har gjort mig, som I måske kunne høre fra min dagbogsoplæsning, at jeg synes, at jeg allerede kan se, at den her delepraksis, den fylder enormt meget i det kubanske samfund. Og hvordan jeg sådan konkret kan se det, det er ved, at rigtig mange har det her lille symbol, som ligner et stort I på deres huse, som viser, at de leger ud, og at rigtig mange taler om at leje ud, og at man på den måde deler bolig med udlændinge, men også at mange generationer rigtig mange steder bor sammen. Så det er en ting at dele. Nu har vi også kørt forholdsvis meget i taxa, men det er ikke sådan taxa som i den danske forstand. Der er de her taxa collectivus, som simpelthen er, at man sætter sig ind i en taxa, og så siger man, hvor man skal hen. Taxaføren siger så enten ja eller nej til at køre derhen, og så betaler man ikke noget, der ligner et symbolsk beløb, men det koster måske 5 kroner at komme de 2 kilometer, der er herfra, og så til universitetet. Og det er bare ved at sætte sig ind, og så betale, og så gå ud igen. Og det handler også om, at de her taxa collectivus, de simpelthen bliver fyldt op med mennesker, så jeg kan godt sætte mig ind i taxaen her lige 100 meter fra, hvor jeg bor. Så kører vi 100 meter, så er der en ny, der hopper på og skal et andet sted hen, og så betaler man sådan set bare fra det er sådan lidt ad hoc, og det virker ikke til at være noget system i dag, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at komme til at snakke med nogle af de her taxachauffører på et tidspunkt, og også dem, der bruger det, altså de her taxakollektivus, fordi de må lette transporten helt vildt for folk. Samtidig så er der de andre delepraksiser, som er det her med at dække over folk, der sælger indsatte lidt nede i parken, at man ikke fortæller det til politiet, som også tit hænger dernede, hvem der gør det. Der er det her koncept, der hedder El Parquete, som er en USB-stik, som har en masse info og film og alt muligt fra den store hvide verden, som normalt ikke klarer sig igennem Cubas censur, som man kan købe for symboliske 2 kuks. Og jeg vil prøve at undersøge, hvor jeg kan få fat i sådan en henne, fordi jeg gerne vil prøve at snakke med de mennesker, der er der. Derudover så er der de her områder, som jeg også har snakket om tidligere, Malecón, som havnepromenaden, som folk de deler både, eller som mange steder, som bliver betegnet som en fælles dagligstue, som cubanerne også deler. Og på den måde er der allerede til, at der er nogle fuldstændig vitale ting i samfundet, som er bygget op omkring den her måde at dele ting på. Og spørgsmålet er jo så, om det er noget, som er skabt af nødvendighed, fordi at der er mangler her i landet, eller om det simpelthen bygger på moral og værdier, som en del af det socialistiske samfund, eller det revolutionære Cuba, helt tilbage fra José Martí. Og det er jo på grund bare det, jeg vil finde ud af. Så simpelt er det. Og det er ret fedt, at efter at have været her i små 3 uger, at kunne se, hvor tydelige de ting egentlig er. Sådan så jeg ikke bare føler det luft, jeg har taget herned for at undersøge. Ja, så er der en anden obsession, med, som I måske også hørte i dagbogen der, at Cuba er simpelthen bygget til, at man er udendørs. Indenfor der sidder man som oftest bare i en gyngestol og ser tv. Man hygger ikke sådan, som vi gør i Danmark. Alt liv foregår ude. Alting er baseret på, at man er ude det meste af dagen. Og så en anden. Det er så måske en sidste frustration eller en observation, om man vil. Men den type antropologi, som vi bedriver i Danmark, den findes simpelthen ikke hernede. Igen fra dagbogen kunne du høre, at jeg har været på det biologiske fakultet, som er der, hvor antropologi rent faktisk er på Cuba, fordi at antropologi jo er læren om mennesket, og mange steder så er det sådan meget bogstaveligt om mennesket, sådan rent fysisk og biologisk. Så det laboratorie, vi kom ind i og mødtes med vores vejleder her i tirsdags, det var simpelthen et laboratorie med fyldt med kranier af mennesker og en masse forskellige tegninger af menneskeraser, hvilket var ret syret, fordi det var det, som var træet ind i noget fra 1880'erne på en eller anden måde. Og så det her mærkværdige biologifakultet, som bund og grund egentlig bare er en ruin, som de har fik været videre bygget på i 3 år. Men det kan man ikke rigtig se, fordi at nogle steder der er der ikke engang vinduer, heller ikke på 5. etage, så der kan man teknisk set, eller i øvrigt heller ikke nogen afspæringer, så hvis man nu havde selvmordslignende tanker, så var det meget, meget nemt at tage sig en flyvetur derfra. Men så vil jeg prøve at vende det mod nogle af de diskussioner, der har været opstået hernede. Og en af de vigtigste for mig, det var ligesom, hvordan jeg skulle gøre Apple sådan lidt mere til en informant, eftersom at det sådan blev meget tydeligt for mig, det her med, at jeg selvfølgelig deler hjem med ham nu. Og det store problem med det var, at han er ret skeptisk, ikke omkring mit projekt, fordi det skal I nok komme til at høre om, hvordan hans tanker om det er, men det handler om, at han er ikke særlig glad for at få taget billeder af eller blive filmet. Og som visuel antropolog er det et større problem, for at sige det pænt, hvis jeg ikke kan få lov at filme ham. Så jeg havde en del diskussioner med Anne-Sophie og Tanja om, hvordan det skulle gøres, at han ligesom blev introduceret til projektet. Og jeg tænkte, at en god måde ville være at bede ham om hjælp til at skrive en mail til nogle andre, eller jeg kunne sende til nogle andre, så for at gøre dem interesseret i mit projekt, så han sådan kunne få lov at se det, uden at blive direkte spurgt. Vi blev enige om, at det rigtig meget handlede om, at han ligesom skulle gøres ikke kun til et et object of study, eller et studieobjekt, men til simpelthen en videnskilde, og ligesom præsentere ham som, eller ideen om ham i projektet som værende en videnskilde, og ikke noget, der som sådan skulle studeres. Og derudover så havde vi også en ret interessant diskussion om, hvilke forskninger man har haft, om hvad feltarbejdet er, og hvor man skal bo og sådan nogle ting, hvor Tanja havde en forestilling om, at hun kunne komme herned og eller tage på feltarbejde og ikke sådan betale husleje for at bo et sted, men simpelthen bare være der, hvor jeg havde et helt andet billede af det, hvor jeg var sådan ret bevidst om, at jeg skulle komme til at betale for at være her, og at man simpelthen er nødt til at bidrage, også økonomisk, til at være et sted. Omvendt så handler det rigtig meget om, hvad for et felt man er i, og hvilket feltarbejde man laver, fordi der er nogen, som kan slippe afsted med ikke at betale husleje. Det ville jeg bare som ikke forvente, når jeg skulle være i en by med 2 millioner mennesker, hvor økonomi, eller hvor det er så svært at skaffe penge, og hvor udlænding er lige med penge. Så jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at jeg ikke ville skulle betale noget for at være hernede. Men som Tanja egentlig også rigtig siger, hvis man tager andre steder hen, sådan som hun skal være snart, hvor hun tager bud på landet, så er det ikke sikkert, at hun kommer til at betale for at skal være der, men kan nøjes med at betale for kost og så levere med sin arbejdskraft i stedet for. Så det er en ret stor diskussion, vi havde, som jeg næsten så faktisk er lidt ked af, at jeg ikke fik optaget, fordi den kunne have været ret interessant at også have videreformidlet i forbindelse med at snakke om, hvad feltarbejdet i bund og grund er. Men det, som fyldte rigtig meget for mig, det var at få introduceret Apple til mit projekt, sådan så jeg kunne finde ud af, om jeg kunne komme til at bruge ham som informant eller ej. Og det lykkedes så, torsdag. Og her vil jeg så igen, læse op fra min dagbog, så I kan prøve at høre, hvad der sådan mere konkret skete. Måske prøve at se, om jeg kan finde det i 2 sekunder. Hen mod aften tog vi igen på Casa de Musica, vores samme band som sidst spillede. Og på vejen derover så bestemte Abla, at vi skulle holde en improviseret spændingsteam, hvor vi skulle fortælle om og stille spørgsmål til hinandens projekter. Hvor heldig kan man være? For indtil da havde muligheden for at fortælle Abla om et projekt ikke været der. Det blev en meget uformel måde for mig at fortælle det, og fordi at jeg har arbejdet på PowerPointen til Vanessa, kunne jeg også forholdsvis flydende fortælle om mit projekt. Abla var interesseret på stedet, især da jeg nævnte værdier. Han begyndte at fortælle mig, at jeg så skulle kende Cubas historie indgående, og da jeg så nævnte, at jeg altså kendte til eksempelvis Che Guevara's tanker om det nye menneske eller El Hombre Nuevo, så blev han ret imponeret og endnu mere interesseret. Og jeg ved ikke, om han havde forestillet sig, at jeg ville tage herned uden at være forberedt. Vi tog en taxa ned ad vejen, og da vi gik det sidste stykke, sagde jeg til Apple, at jeg håbede, at han ville hjælpe mig med projektet. Og han sagde ja, man drak lidt på det, og så prøvede jeg så at sige, at det var hans viden og hans tanker, jeg gerne ville have, og så virkede han endnu mere åben. I Casa de Musica betalte vi igen turistpris, og fik os placeret blandt bordene, og fik en runde Cuba Libres. Det udviklede sig i løbet af koncerten til 72 centiliter flasker Anja Special, som Abel og jeg primært stod for at drikke, og jeg blev ret fuld. Guitaristen fra Buena Vista Social Club var til stede, og han kom på scenen med bandet med det band, der spillede, for at spille og synge, og det var en sjov oplevelse. Efter koncerten tog vi videre til et lille sted i Vedado, hvor Abel og jeg talte videre om mine tanker om det kubanske samfund og dets værdier, og vi fik inkluderet en af Abels venner, Alejandro, som jeg fik nummeret på. Omkring midnat tog vi hjem og fik mad på El Comelón. Jeg var fuld og rigtig glad, og hjemme på balkonen satte Abel og jeg os til at tale i bar mave om Cuba og det kubanske liv, fordelen af ulemperne ved kapitalisme og kommunisme. Abel sagde, at han rigtig gerne ville hjælpe mig med mit projekt, fordi han mente, at min interesse var personlig og reel. Og jeg gik nærmest lykkelig i seng efter at have haft den oplevelse med at sidde og drikke mig fuld på Cuba og tale om de her ting som værdier, politik og tanker, og så endda på spansk med en kubaner, som jeg helt sikkert vil komme til at få et nært forhold til senere. Ja, så som I måske kan regne ud derude, så var det en rigtig, rigtig god oplevelse at den her torsdag aften. Og Apple virker som sagt rigtig interesseret i mit projekt. Så jeg forventer også helt sikkert, at han kommer til at bidrage til det. Hvorvidt det bliver på film, det må tiden vise. Men ja, sådan er det. Og apropos hvad tiden vil vise, så er jeg også ved at være færdig med de ting, som jeg vil sige. Nu vil jeg bare lige kort lige fortælle jer om, hvad der skal ske næste uge, fordi at jeg føler så småt, at feltarbejdet her sådan begynder at gå i gang. I næste uge, der skal jeg have betalt for mine universitetstimer. Jeg skal skrive under på nogle papirer, sådan, så jeg endelig kan få mit identitetskort og mit opholdstilladelse hernede. Mandag aften skal jeg ud til noget, der hedder Museo de Playa, som er et kommune museum ude i en anden bydel, der hedder Playa, som ligger her vest for Vedado. Derude der er der et projekt, der er hver aften i hverdagen, som hedder El Mundo del Silencio, som er et projekt, hvor døve unge kan komme og være kreative sammen. Og det handler selvfølgelig også om at dele, kreativitet og nogle lignende ting, og det bliver selvfølgelig lidt søgt i forhold til det, jeg gerne vil undersøge, men ikke desto mindre tror jeg, at det kunne være, tænker jeg, at det er aktuelt i forhold til, eller kunne være aktuelt i forhold til at lave et visuelt produkt. Og der skal jeg så ud sammen med min vejleder Vanessa mandag, og jeg skal så selv være derude nogle af de andre aftener. Og derudover så begynder det jo sådan så småt, og der begynder sådan så småt at ske noget nu, og ja, så hvad sådan lige nogle andre nyheder hernede var, det er, at Anne-Sophie tager jo selvfølgelig videre til Mads Hansas på et tidspunkt, og Tanja har bestemt sig for at tage ud til et projekt, eller et sted, der hedder La Picadora, som ligger langt, langt ude på landet, på midten af øen her. Så jeg kommer faktisk til at være alene i Havana, og få lov til at få den her oplevelse med at være mutters alene i felten, og det er jeg glad for, selvom at det også er rart, at pigerne har været her. Her til sidst, der får I så lov til at høre noget af, eller den, et af de numre, som guitaristen fra Buena Vista, han var oppe og spille sammen med bandet, der gav koncert. Det er en 5 minutter langt, så det kan I vælge at blive hængende til. Ellers så vil jeg sige tak for, at I har lyttet med derude, formentlig endnu en gang, og at jeg håber, at I har lyst til at lytte med igen næste uge. Og som sagt, så er I stadigvæk velkomne til at skrive spørgsmål eller lignende. Og så håber jeg ellers, at jeg kommer godt nok omkring det her til at kunne give jer derude et indtryk af, hvordan det er at være på feltarbejde. Men tak for nu. Vi lyttes ved. Yeah.